Dziękujemy. Dobranoc. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Nasz mistrz licytacji ciężko pracował, a państwo byli bardzo hojni. Proszę państwa, kto da więcej? Wciskam. Rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o 100. No już, wcisnąłem. 12 800, pojawiło się. No widzi pan? To pomaga, to tak. Będzie 50 tysięcy. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Gdzie jest mój młotek? Sprzedana. Akcja Święta bez granic przyniosła dotychczas ponad 820 tysięcy złotych, zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie akcji w Trójce w piątek po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Leksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Dla polityków idea wyborów jest dobrym powodem do sporu. PO chwali wybór marszałka Sejmu, PiS krytykuje. Mamy coraz słabsze kości, mówią lekarze, a potwierdzają to częste i skomplikowane złamania. Co robić? Lepiej się odżywiać i więcej się ruszać. Sporo ruchu mają od soboty strażnicy miejscy i pracownicy specjalistycznej firmy w Krakowie. Próbują złapać, na razie bez efektów, łosia. Formalnie kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi jeszcze się nie rozpoczęła, ale już samo ogłoszenie terminu głosowania wywołało polityczne emocje. Do pierwszej tury wyborów dojdzie 10 maja. Radosław Sikorski miał do wyboru jeszcze 3 inne daty. Zdaniem Agnieszki Pomaskiej z PO wybrał dobrze. Ze względów praktycznych źle by się stało, gdyby to był pierwszy, trzeci, no bo wiadomo, że wtedy też inne rzeczy na głowie Polacy mają, a warto też zawalczyć o to, żeby ta frekwencja była możliwie wysoka, żeby każdy, kto chce wziąć udział, mógł wziąć udział. Krzysztof Łapiński z PiSu przekonuje natomiast, że datą bardziej neutralną byłby 17 maja. 10 sprzyja Bronisławowi Komorowskiemu, bo wcześniej organizuje obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wiadomo, że jeśli 8 maja pan prezydent planuje tutaj duże w Polsce uroczystości, no to też w jakiś sposób być może chce je zdyskontować potem za 2 dni przy Łynach. Jutro w południe urzędujący prezydent ma oficjalnie ogłosić swój start w wyborach, a kampania wyborcza rozpocznie się, kiedy data głosowania zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Już rok temu Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegała, że nadciąga tsunami zachorowań na nowotwory. W 2025 roku liczba przypadków tej choroby wzrośnie z 14 do 19 milionów rocznie, w 2035 do 24 milionów. A główną przyczyną tej choroby będzie już nie palenie papierosów, a otyłość. Teraz te prognozy potwierdza brytyjska organizacja badania nad rakiem. Informuje, że nawet połowa Brytyjczyków może zachorować w trakcie swojego życia na nowotwór. To znacznie więcej niż zakładano do tej pory. Rafał Motryk. Eksperci organizacji użyli nowej metody obliczeniowej. Ich kalkulacje wskazują, że nowotwór złośliwy rozwinie się u co drugiego Brytyjczyka. Wcześniej uważano, że u co trzeciego. Jedną z przyczyn jest to, że ludzie żyją dłużej, bo rzadziej niż kiedyś umierają na choroby serca czy infekcje. Coraz częściej pojawia się też na przykład rak przełyku, będący prawdopodobnie wynikiem otyłości, a także nowotwory głowy i szyi. Autorzy badań mówią, że choć rak jest chorobą w dużej mierze genetyczną, ryzyko zachorowania można zmniejszyć. Trzeba nie palić, zrzucić zbędne kilogramy i jeść jak najmniej czerwonego mięsa. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Szpitalne urazówki są przepełnione, bo o wypadek na oblodzonych chodnikach nie trudno, ale też, jak mówi dr Krzysztof Adamus z oddziału chirurgii urazowej szpitala w Nowym Sączu, coraz częściej zdarzają się skomplikowane złamania nóg czy rąk, które wymagają specjalistycznego leczenia. Coraz gorsza jest jakość kości. Dotyczy to osób starszych najczęściej, ale niestety trafiają do nas osoby młode. Być może jest to zmiana naszego trybu życia. Za mało sportu, za mało wzmacniania mięśni, wzmacniania więzadeł. Słaba jakość kostna, być może wynikającego z nieprawidłowego żywienia. Obrażenia są czasami bardzo skomplikowane i właściwie nie wiadomo, czemu tak się akurat to złamało, aniżeli powinno się złamać. I dlatego specjaliści zalecają ruch. Codzienny spacer to powinien być obowiązek, szczególnie, że coraz więcej czasu spędzamy dziś za biurkiem, w samochodzie czy po prostu na kanapie. Według międzynarodowych wytycznych osoba, która chce żyć dłużej i zredukować ryzyko różnych chorób, powinna robić dziennie 10 tysięcy kroków, mówiła w trójce dr Urszula Zdanowicz, ortopeda z Carolina Medical Center. Nie pojadę windą, tylko pójdę po schodach. Wysiądę przystanek wcześniej z autobusu i przejdę się ten kawałeczek. Pójdę nawet do centrum handlowego i będę po nim chodzić jak szalona. Wyjdę z psem na parę minut dłużej. Zaparkuję dalej od pracy po to, żeby, jeżeli już muszę dojechać samochodem, to przejść się kawałek. Pomijając fakt, że można oczywiście spalić kalorii, więc łatwiej jest trzymać wagę ciała, to wpływa bardzo dobrze na układ krążenia. Wszystkie nasze stawy potrzebują się ruszać. Lekarka zachęca, żeby kupić krokomierz i codziennie notować, ile kroków się zrobiło. To pomoże nam ruszać się coraz więcej. A na brak ruchu nie narzekają strażnicy miejscy i pracownicy specjalistycznej firmy, którzy od soboty próbują schwytać łosia. Było już blisko, ale zwierzę umknęło. Dziś łoś został zauważony przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei przy jednym z wiaduktów. Zorganizowano obławę, ale zwierzę się wymknęło, informuje Marek Anioł z krakowskiej Straży Miejskiej. Bardzo szybko się przemieszcza, znika, pojawia się w innych miejscach. Jest to zwierzę, które rzeczywiście nie daje takiej gwarancji tego, że szybko uda się je odłowić, czy też skierować na odpowiednie tory. Marek Anioł dodaje, że złapanie łosia to kwestia bezpieczeństwa przechodniów i kierowców. To nie jest tylko kwestia samego spaceru łosia, nieszkodliwego spaceru, bo trzeba pamiętać, że łoś może osiągać nawet wagę od 300 do 400 kg. Jest to ogromne zwierzę i spłoszone może być niebezpieczne. Może nagle wybiec na jezdnię. No i tragedia gotowa. To już nie pierwszy taki spacer łosia w Krakowie. Niedawno łoś wyszedł na odcinek autostrady A4 w dzielnicy Bieżanów. Trzeba było zamknąć na jakiś czas odcinek trasy. Kolejne informacje w trójce o 20. Zapraszamy. Sport, Michał Gąsiorowski. Zaczęli od zwycięstwa i oby tak dalej. Nasi hokeiści na trawie pokonali 8-3 Republikę Południowej Afryki. To było ich pierwsze spotkanie w halowych mistrzostwach świata. W kolejnym meczu zmierzą się ze Szwajcarią. Wczoraj wiało, dziś sypie śnieg i właśnie dlatego odwołano zaplanowany na dziś supergigant mężczyzn w alpejskich mistrzostwach świata w Beaver Creek. Jedno się nie zmienia. Faworytem do złotego medalu pozostaje Norwek Kjetil Jansrud. Mam nadzieję, że to będzie wspaniały dzień, a trasa nie stanie się zbyt miękka. Jeśli jednak tak będzie, to wiele może zależeć od numeru startowego, ale wierzę, że w nocy trasa zostanie dobrze przygotowana i czeka nas sprawiedliwy oraz wyrównany wyścig. Możemy mieć tylko nadzieję na to, że śnieg przestanie sypać i uda się rozegrać supergigant, chociaż organizatorzy nie podali jeszcze nowego terminu. Najprawdopodobniej będzie to jutro. W sprawie numeru startowego, no to nie mam dobrych wiadomości dla Jansruda, jeśli trasa będzie miękka, ponieważ pojedzie dopiero z 17 numerem, z 45 wystartuje Maciej Bydliński. Nie żyje Udo Latek, były trener reprezentacji RFN, a także Bayernu Monachium i FC Barcelony. Niemiecki szkoleniowiec, który wywalczył 8 tytułów mistrzowskich, zmarł w niedzielę w wieku 80 lat, podał dziś Bild. Latek zgromadził w swojej karierze w sumie 14 trofeów i jak dodaje Bild, jest najbardziej utytułowanym trenerem w Niemczech. Na dziś zaplanowano mecze Bundesligi, można się zatem spodziewać, że zaczną się od minuty ciszy. Ostatnia w tabeli Borussia zmierzy się z Augsburgiem. Szansę gry pewnie dostanie Jakub Błaszczykowski, nie wiadomo natomiast co z Łukaszem Piszczkiem, który narzekał na uraz mięśnia. A propos Bundesligi, eksperci zdiagnozowali problemy Bayernu Monachium, który słabo zaczął rundę. Podobno wszystko sprowadza się do złej współpracy na boisku Szabiego Alonso z Bastianem Schweinsteigerem. Trener Guardiola szuka rozwiązania. Dodam, że wciąż nie podpisał nowego kontraktu z klubem. Ogromnymi pieniędzmi kuszą go, kto zgadnie? Katarczycy. Prowadząc reprezentację tego kraju, mógłby zarobić 10 milionów euro za rok. I na koniec wiadomość o Schumacherze juniorze. 15-letni syn słynnego Michaela Schumachera, Mick Schumacher, ma wystartować w Formule 4. Będzie w niej jeździł od najbliższego sezonu, wystąpi w 8 wyścigach. Pierwszy zaplanowano na koniec kwietnia, dokładnie na 24 kwietnia. Tak patrzysz na mnie, ja patrzę na ciebie. No tam wielkiej rewolucji na szachownicy to raczej nie będzie. No, odliczamy w każdym razie do końca. No, mało się dzieje. Znaczy, do świąt? Których? No, które teraz ma Wielkanoc, tak? No. No, no, wyrobimy się na pewno. Załatwimy to szybciej. Tak. Król na H1. O rany, naprawdę? Zapisałeś? Tak. Powtórz kolegom z poranka. Powtarzam wszystkim. Król na H1. Wstyd, wieczorem? Jak zwykle.

Zespół, który nazywa się Vietcong, ze swojej debiutanckiej płyty na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Bunker Buster. Taki tytuł nosi ten utwór, który to tytuł będzie już widać za chwilę na stronie polskieradio.pl/trójka. Przedstawiam plany na nasze dzisiejsze spotkanie. W tytule Nowe idzie od morza. To jest adres, bardzo przydatny adres strony, na której można znaleźć informacje o muzyce powstającej w Trójmieście i w okolicach, wywiady z artystami. Jakub Knera, który robi tę stronę, trzyma rękę na pulsie naprawdę. Po raz drugi w historii tej swojej mrówczej pracy przygotował składankę. Płytę, na której można znaleźć wykonawców, o których pisze, także zatytułowaną Nowe idzie od morza. W tym roku ta składanka podwójna, dwie płyty w jednej okładce i muzycy, którzy na tej składance i ich utwory się znajdują, będą naszymi bohaterami dzisiaj i jutro. Dzisiaj, ponieważ będziemy słuchać, a jutro będziemy słuchać i rozmawiać z nimi dzięki magii radia. To jest plan na te dwa dni. Zatem dużo nowej muzyki i to polskiej nowej muzyki, ale nie tylko. Z nadmorza, ponieważ mamy też nową piosenkę, zapowiedź nadchodzącej nowiuteńkiej płyty zespołu Laocze. I już niebawem ten pierwszy singiel zapowiadający album Dzieciom pojawi się na naszej antenie. Ta chwilka zostanie wypełniona przez dwa nagrania dwóch zespołów, które nie wiem, czy o sobie wiedzą, ale świetnie razem zabrzmią. I've grown afraid of everything that

Dziękujemy. Nagranie tu, nasz singiel tygodnia, zespół Laocze. Jutro powrócą z tą piosenką po godzinie 19. A teraz przemieszczają się do Zakopanego. Jutro koncert Laocze w Dworze Tatrzańskim. Laocze potem w Kielcach. Dzień później, 6 lutego, a 7 lutego Góra Kalwaria. Przerwa, prawie miesiąc i potężna trasa koncertowa, która towarzyszyć będzie ukazaniu się płyty dzieciom. Nawet nie jestem w stanie ogarnąć wzrokiem tych wszystkich dat, ale na profilu facebookowym zespołu daty są już podane. Warszawski koncert 27 marca i być może jakoś w tej okolicy będziemy mogli z Laocze pogadać, a może wcześniej zobaczymy. To nowa piosenka i nowa płyta, która nadchodzi. To jest ten wspaniały czas. Płyty nadchodzą, wiosna nadchodzi i wszystko zmierza ku takiemu wspólnemu świętowaniu natury i kultury. War is coming, and we're stuck here. Here where the many pains, where the letters, hearts once open are now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always, I try always to disappear, it's not enough to die. No, always will I try always to disappear, it's not enough to die. No. A war is coming and we're stuck here. Here where the many pains, where the letters, a bigger picture, this is where we belong. All together, let's share the song. This body of mine, this humanity, is what I love, what I hate me. No escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die, no. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die. To go now, it was love. Going back and forth, circling the clouds, we were lost. I was on my way to be with. I'm Put into going home, it was gone. Going back and forth, circling like one, we were lost. I was on my way to be. To Kolder, nasz podróżnik po całym świecie, na którego nową płytę także czekam, a wcześniej dziewczyna, której płyta ma ukazać się też lada moment, francuska, więc to była wyprawa do Francji. Nie jestem przekonana, czy dobrze wypowiadam imię i nazwisko, a właściwie to, jak artystycznie się przedstawia. Jeszcze to ustalę z Jackiem Habrylukiem, ale zaryzykuję taką formę Jeanne Edit. Albo po prostu po angielsku Edit. Ale to brzmi jak Edit. A w tym przypadku bardziej chodzi o uzależnianie się niż o poprawianie na przykład tekstu. Nie wdając się w dalsze rozważania lingwistyczne, przechodzimy do płyty Nowe idzie od morza. Tak naprawdę dwie płyty w jednym opakowaniu, płyta A i płyta B. Oczywiście stoi za tym pomysł, jacy artyści na płycie A, jacy artyści na płycie B. Więcej o tym już jutro opowiemy, a właściwie opowiedzą autorzy, osoby zaangażowane w ten album. Ale to piękna wizytówka, myślę, tego, co teraz dzieje się nad morzem. Oczywiście nie wyczerpująca wszystkiego. Od razu uprzedzam, gdyby ktoś miał zamiar reklamować i pisać, że koniecznie następnym razem trzeba zamieścić taki i taki zespół. Oczywiście, następnym razem koniecznie trzeba, ale trzymając się tego, co mamy, otwieramy naszą płytę tygodnia i z płyty B zagramy utwór umieszczony pod numerem 6. To zespół, który nazywa się Judas Funeral, tak optymistycznie, trzech chłopaków z Gdyni. Judy's Funeral z płyty Nowe idzie od morza, naszej płyty tygodnia. Jeżeli ktoś chciałby taki egzemplarz dla siebie zdobyć, bardzo pięknie wydany we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, to teraz oczywiście będzie szansa, bo to płyta do wygrania. 2 dwójki i 7 trójek, egzemplarze czekają. I pytanie może będzie nie będzie dotyczyło zespołu, który przed chwilą poznaliśmy, bo zakładam, że wiele osób, tak jak ja przy okazji tej płyty, mogło się z grupą chłopaków spotkać po raz pierwszy. Zatem zapytam o artystę, myślę, kojarzonego już w każdym zakątku naszego kraju, a mianowicie o Mikołaja Trzaskę, którego utwór także na tej płycie się pojawia. W którym roku, albo może inaczej, jaki tytuł nosi ostatnia płyta wydana przez Mikołaja Trzaskę? 2 dwójki, 7 trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A my posłuchamy dalej płyty i strony B, czyli tej strony, na której bardziej gitarowe i kojarzące nam się z rokiem dźwięki można znaleźć. Z numeru 6, pod którym byliśmy przed chwilą, przenosimy się pod numer 12. Also with Razors. Nasza płyta tygodnia Nowe idzie od morza, także adres strony to jest noweidzieodmorza.com. Polecam stronę, polecamy oczywiście płytę, którą teraz oddajemy w dobre ręce przed premierą. Oficjalne informacje na temat premiery oraz możliwości uzyskania tej płyty, bo ona nie trafi do sprzedaży, będzie można ją zdobywać w inny sposób. Także jutro, kiedy gośćmi naszej audycji będzie po pierwsze Jakub Knera, który stronę Nowe od Morza robi, opiekuje się nią i dba o nią, a po drugie także artyści, których utwory do tej płycie można znaleźć. Dwie płyty A i B. Na tej płycie A elektronika i eksperyment, na płycie B punkt wyjścia gitary, ale oczywiście różnie interpretowane to ograniczenie lub też ten pomysł przez wykonawców. No i tak, płyta teraz czeka na swoich właścicieli. Pytamy dzisiaj o Mikołaja Trzaskę, o ostatnią płytę, którą podpisał, ale taką wydaną, nie taką, która na przykład już jest w sferze planów i wtajemniczeni tylko o niej wiedzą. I jednocześnie spotykamy się z Agnieszką Obszańską. W tle rozgrzewa się już utwór Hypnotic. Teren. Kultura. Ósmy z 17 na płycie, o której dziś opowiem trochę więcej. A jest to... Wiracki, PF. To materiał będący w 100% czystą improwizacją na fortepian, nagrywaną w Filharmonii Łódzkiej. Więcej? Proszę bardzo, opowiada Tomasz Wiracki. A PF jest... zapisem pewnego procesu, który we mnie jest od dawna tak naprawdę, bo rzeczywiście jestem kojarzony w jakimś tam świecie z elektroniką. Jakkolwiek ten proces, że siadam do fortepianu czy też pianina i improwizuję, to jest to we mnie od dawna, odkąd pamiętam tak naprawdę, to improwizowałem na fortepianie. Na fortepianie gram od 6 roku życia. Byłem w klasie fortepianu u Jadwigi Góreckiej, żony Henryka Mikołaja Góreckiego i to było... najcięższe 6 lat mojego życia. Pamiętam takie lekcje, że przez 45 minut nie graliśmy całego utworu, skupialiśmy się na jednym dźwięku wyłącznie i przez 45 minut grałem jeden dźwięk, żeby był idealnie zagrany. No, rodzice opowiadali mi też takie historie, że jako dziecko, zanim poszedłem do szkoły muzycznej w wieku 6 lat, to grałem na każdym płaskim obiekcie. Próbowałem grać, więc naturalną konsekwencją się znalazłem w szkole muzycznej, więc gram na fortepianie od 32 lat. PF to taka pierwsza próba zmierzenia się z fortepianem w takiej właśnie formule. Myślałem od dawna nad płytą kolejną swoją. Pomyślałem, że od zawsze, odkąd pamiętam, improwizuję na fortepianie i mam z tego wielką przyjemność. Czuję połączenie z kosmosem i zapominam się w tym totalnie, więc pomyślałem, że warto byłoby to zarejestrować. Wynająłem salę w Filharmonii w Łodzi, pojechałem tam i zagrałem po prostu. I pomysł był na to taki, żeby utrwalić ten proces w jednym take'u. Nie przygotowuję niczego sobie, plus siadam, gram stuprocentową improwizacją zagraną na fortepianie, na moim zdaniem jednym z lepszych fortepianów na świecie, Stenwayu, w Filharmonii Łódzkiej, w sali koncertowej ze świetną akustyką. Zresztą to słychać na tej płycie. Nagrywaliśmy to w ten sposób, że oprócz bliskich mikrofonów oraz dalekich, które łapią pogłos sali, również jemy mikroport, więc wszystkie oddechy, chrząknięcia, tego rodzaju rzeczy nagrywały się również oraz był mikrofon w okolicach pedału nożnego, więc dla mnie jest to, ja to nazywam fortepian totalny. Opowiadam, myślę, że więcej o sobie dzięki tym dodatkowym dwóm mikrofonom. Więc mamy 14 improwizacji fortepianowych wykonanych przez Tomasza Wierackiego, ale ostatnie 3 utwory to już robota wykonana przez kogoś innego. Remiksy jednej z kompozycji. Breath. Pomyślałem, że skoro cała płyta jest fortepianowa i improwizowana, jednorodna, krótko mówiąc, jakoś w brzmieniu, to pomyślałem, że dodam do tego elektroniczne remiksy jednego z utworów i wysłałem do kilku moich znajomych i przyjaciół, muzyków i nie tylko. I powstały 3 super remiksy. Cecha District się wziął za pierwszy remiks. Potem jest remiks Piotrka Węgrzyńskiego z Suki Off, który muzyką się nie zajmuje na co dzień, raczej wizualizacjami i działaniami performatywnymi, ale też świetny remiks. Ostatni remiks Maćka Orzoga, który na co dzień robi mocno noizową i hardkorową muzykę. I tak kończy się płyta Wiracki PF. A znajdziemy ją na razie tylko w sieci. Adres? wiracki.bandcamp.com. Polecam. Dołączamy się do tego polecenia na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam, gdzie zapisujemy utwory i wykonawców, ten adres, jak znaleźć Wirackiego w sieci, także pojawi się, więc można po prostu tam jak w dym uderzać i szukać informacji. Zakończymy naszą godzinę, pierwszą godzinę naszego spotkania oczywiście wspólnie z Wirackim. To będzie nagranie Breath zremiksowane przez CH District, a po godzinie 20:00 oczywiście przeniesiemy się do świata bardziej elektronicznego i zaskakującego. Będą także informacje o festiwalu, o najdłuższej nazwie na świecie, Red Bull Music Academy Weekender Warsaw, bo dzisiaj poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy na tę imprezę przyjadą. Trwają też już ostatnie ustalenia co do wykonawców w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncertach zapowiadających sam festiwal, ale o tym jeszcze mówić nie możemy. Tak więc teraz na naszej antenie Wiracki, nagranie zatytułowane Breath. Słyszymy się podobnie po 20 wspólnie z Wikingiem. To promocja. Fonograficzne hity minionego roku. Męskie granie 2000.